Tu Wschód wciąż najbardziej aktualny, teraz nie tylko do słuchania, ale i do oglądania na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku o sytuacji politycznej na Kaukazie. Moskwa zraziła do siebie kolejne państwo po Armenii, Azerbejdżan. Po prostu Wschód. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Wielkie piękno. Minuty po drugiej, absolutnie to nie jest sen, to jest jawa. Koma, spadam sprzed 21 lat, a ja przedwczoraj akurat wpadłem na koncert na Cytadeli Warszawskiej. Prezentowali się ci raperzy z Nadwisły, no i specjalni goście, także Piotrek Rogucki. Ten jak zawsze dawał radę, tak samo jak Tomek Organek, zatem Mieszko, Mieszko, mój koleżko. Dziś wielkie piękno, można powiedzieć, pod hasłem Made in Poland, bo i Koma i Lipali również nieco Lux Torpedy. To na początek 14 minut równo longiem artysta Rogucki nam pośpiewa. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Pięknie zapraszamy do czwartej. Nikt jeszcze nie wie, czy stare słońce zarysuje nowy dzień. Blaszany huk próbuje dostać się przez szyby w miękki sen. Na ulicy wrzeszczą psy, herbata wzniosła krzyk u sąsiada. Ani jeden jedna droga nie prowadzi mnie z powrotem w noc. 17 minut po drugiej, program trzeci Polskiego Radia, audycja Wielkie Piękno. Drugi album Komy, czyli Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Dzieło tytułowe, bo tak myślę, że to nie utwór, to też nie piosenka. To ma zdecydowanie szerszy wymiar, takie muzyczne tsunami z uzewnętrznieniem słabości. Gorzkie, ale piękne rozmyślania nocą. To z taką jasną siłą, o której było śpiewane, będziemy dalej się nasycać. Jeszcze kolejno dwa nagrania z tego wydawnictwa. Zanim ten, zdaje się, największy przebój, czyli Daleka droga do domu, to w ogrodzie już się zaczyna od drugiej minuty w tym utworze bez słów. Za to cudownie będzie śpiewać gitara. Piekle spojrzeń Wielkanocą, jak słychać, moim zdaniem przynajmniej skromnym, wielce piękna. Koma, daleka droga do domu, wcześniej w ogrodzie. I to jest, proszę Państwa, zabawne, bo dzisiaj po 20 klub trójki z cyklu Pamiętajcie o ogrodach. Można by tak rzec, skoro tuż obok studia Agnieszki Osieckiej, porozmawiamy o zmianie pokoleniowej na RODOS-ach. A jednym z gości będzie audycji mój brat, pan Piotr Żołądkowski. To ja teraz i do czwartej, a po 20 można też tak śmiało stwierdzić w trójce jego działka. Tymczasem to, co wyrosło 16 lat temu, Trio, czyli czwarty album Lipa Lee, wydany 27 marca. A na tym krążku między innymi Upadam. I długo lecę w dół. Podnoszę się, podnoszę, jak wiele muszę mieć sił. Barwy dnia, ja w nich tonę, myśli wirują po głowie. Chcę się swobodnie unosić, zrzucam te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. Rozpadasz się, rozpadasz, jak kamień toczysz się. Na nowo zbierasz w sobie, jak wiele w tobie jest sił. Światło niech w tobie płonie i myśli wirują po głowie. Chcesz się swobodnie unosić i zrzucasz te betonowe buty. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. I wiem, że mogę, wiem, że mogę. Choć mam pod skórą coś jakby strach, lecz mimo tego wiem, że mogę zanurzyć się w bezmiarze dnia. U samych korzeni spalić, zakopać popioły w najgłębszej dziurze w ziemi. I byleby móc już nie być bez bólu uczucia nadziei. I byleby móc już nie być martwotą skały. Serce zimne tę miłość słowami. Nie dać jej szans najmniejszych. Plunąć, pogonić rózgami. Odtrącić czyjeś serce. I byleby móc już nie być. Bez bólu uczucia nadziei. I byleby móc już nie być. Bo kochać to i krwawić. Serce Pali popioły z płyty 38-50. Do tego nagrania, to też warto przypomnieć, przy okazji nakręcony został teledysk. Jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa pojawi się na pewno do czwartej. Tymczasem, bo tu muzyka jakby taka z podciętymi skrzydłami. Piękna, ale smutna. Choć to, co prawdziwe i głęboko piękne, no to zazwyczaj jest jednak smutne. To zagramy tak ku pokrzepieniu. Jeden z tych utworów, który osobiście stosuję, gdy już jest naprawdę bardzo słabo i zawsze działa. To się, proszę Państwa, nazywa motywacja. Lux Torpeda, hymn. Yeah. potrzasku, odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ranny, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łop przywołał gończe psy. Wilpony, wilka, leka, miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Minut do trzeciej, Trójka, Polskie Radio, Wielkie Piękno, Lux Torpeda z drugiej płyty, stąd może Wilki 2 akurat. Album Robaki wydany 13 lat temu, Lica z kolegami jeszcze się na pewno zaprezentuje. Na razie, proszę Państwa, wracamy do Komy. Inspiracją na początku takie zespoły jak Led Zeppelin, Pearl Jam i co ciekawe Illusion z Tomkiem Lipnickim na czele. To połączenie Komy z Lipą to dzisiaj w audycji myślę, że w sam raz. Tyle tylko, że Tomek dziś akurat nie z Illusion, tylko z Lipali. Ale wracamy do Komy. 2004 rok. Na początku audycji przypomniałem Spadam, a tak zaczyna się to pierwsze wyjście z mroku Komy. W Trójce Leszek Żukowski. Tańczyć na granicy zła i nawet stoczyć się na samo dno. Czy Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumcie, kiedy zechcę znowu z sobą być. Na pewno czułeś kiedyś wielki strach, że oto mija twój najlepszy czas. Bezradność zniosła cię na drugi plan. Czekanie sprawia, że już gnie cała słodycz w nas. Ogromny zgrzyt znieczula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton, gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę stąd. Okłamali mnie z nadzieją, że uwierzyłem i przestanę chcieć. Muszę leczyć się na puli strach, gdzie jest człowiek, który z siebie sam pokaże mi jak. Kto pokaże mi jak? Kto pokaże mi jak? No kto pokaże mi jak? Na granicy zła i nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to niż czułość waszych obcych rąk. Posiadam wiarę w niemożliwą moc. Potrafię, jeśli chcę, rozświetlić mrok. Mogę poruszyć was na kilka chwil. Tylko zrozumieć, kiedy zechcę znowu z sobą być, znowu z sobą być, znowu z sobą być, znowu z sobą być. Na pewno czułeś kiedyś wielki strach, że oto mija twój najlepszy czas. Bezradność zniosła cię na drugi plan. Czekanie sprawia, że go szknieje cała słodycz w nas. Ogromny zgrzyt znieczula nas na szept. Tak trudno znaleźć drogę w ciepły sen. Słowa zlewają się w fałszywy ton, gdy nadwrażliwość jest jak bilet w jedną stronę stąd, w jedną stronę stąd, w jedną stronę stąd, w jedną stronę stąd. Człowiek, który z czego nie być.

który kojarzy się z filmem Skrzydlate Świnie, piłka nożna, ultrasi, czyli fanatyczni kibice. No i bracia Paweł Małaszyński i Piotrek Rogucki, Feel the Music's Over, czyli Koma. Proszę Państwa, to teraz przerzutka już na Lipa Lee. Lipa Lee, tutaj i Tomek Lipiński bardzo lubię, bo to jest takie sensowne połączenie mocy z melodią i tak jak w przypadku Komy, teksty, które naprawdę coś znaczą, coś dają i coś wnoszą. Na przykład ten. No to proszę bardzo, sięgamy bardzo głęboko. Lipa Lee, Barykady. Gdzieś, gdzieś na samym chęci dnie wypalone barykady padłem, mijam w samym sobie. Samym siebie dnie przebudzone iskry ideałów trzęsam, dorzucam słomę. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. A gdyby tak, co powiedziałbyś, a gdyby tak,